Raz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutrzejszy termin lotu Polaka w kosmos jest utrzymany, ostateczna decyzja zapadnie rano. Ostra wymiana zdań między prezydentem i premierem dotycząca protestów po wyborach. Setki milionów ludzi nie mogą mieć dzieci ze względów finansowych, tak wynika z raportu ONZ. Jutrzejszy termin lotu Sławosza Uznańskiego w kosmos jest na razie utrzymany, poinformowała Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej. Według prognoz pogoda nie zagraża wyprawie. Ostateczna decyzja zapadnie jednak jutro o 6, dodała Aleksandra Bukała. Prognozy pogody się poprawiły, natomiast no dalej są niepewne, więc będzie posiedzenie komitetu tego pogodowego na 8 godzin przed startem, czyli o północy czasu lokalnego, czyli między 6 a 7 rano polskiego czasu. Pierwotnie start miał się odbyć 29 maja. Jeżeli w środę kolejny raz pogoda nie pozwoli na start misji, to następna próba zaplanowana jest na czwartek. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie drugim Polakiem w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim. Bez dalszego biegu Sąd Najwyższy pozostawił pierwsze rozpatrzone protesty złożone po wyborach prezydenckich. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego bez rozpoznania pozostawiła 7 takich skarg. Na wokandzie przybywa liczba protestów, które będą dziś przedmiotem prac trzyosobowych składów sędziowskich. Coraz więcej jest też samych skarg. Brak nadania dalszego biegu skardze wyborczej może mieć różne przyczyny. Od błędów formalnych po stwierdzenie przez sąd bezzasadności przedmiotu protestu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozszerzyła katalog spraw wyborczych, którymi zajmuje się od rana. Na początku na wokandzie widniało rozpatrzenie 4 protestów. Obecnie jest ich 10. Od ubiegłego poniedziałku Sąd Najwyższy zarejestrował w sumie 61 protestów wyborczych, a kolejne rejestrowane są niemal co godzinę. Skargi na organizację i przebieg wyborów prezydenckich można składać do przyszłego poniedziałku, 16 czerwca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Szef rządu apeluje do prezydenta, prezydent zwraca się do premiera, a w tle składane do Sądu Najwyższego protesty wyborcze. Premier Donald Tusk oczekuje rzetelnego wyjaśnienia wszystkich doniesień o ewentualnych nieprawidłowościach przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda pisze zaś w mediach społecznościowych, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory. Premier Donald Tusk powiedział, że nie zauważyłby, ktokolwiek z liderów rządzącej koalicji próbował podważyć wynik wyborów. Podkreślał przy tym, że nikt, niezależnie od tego, jaki urząd sprawuje, nie ma prawa lekceważyć nawet jednego zmarnowanego głosu. Dlatego oczekuje rzetelnego wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości. Czy to jest Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, a przede wszystkim Sąd Najwyższy, oczekuje uczciwego postępowania. A od pana prezydenta i innych polityków oczekiwałbym przede wszystkim szacunku dla wszystkich wyborców. Prezydent odpowiedział premierowi w mediach społecznościowych. Napisał, że zgadza się z Donaldem Tuskiem, że nie wolno lekceważyć nawet jednego głosu. Dlatego, jak dodał, ostrzega rodaków, dobrze pilnujcie swoich oddanych w wyborach głosów, bo naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez was wybór. Wcześniej na konferencji prasowej mówił: zwracam uwagę moim rodakom, żeby bacznie się tej sytuacji przyglądali. Premier poinformował, że ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie tak zwanej aplikacji Mateckiego, rzekomo służącej do weryfikacji zaświadczeń o prawie do głosowania. Sylwia Białek, Polskie Radio. Światowe wskaźniki dzietności spadają w bezprecedensowym tempie, alarmuje ONZ. Organizacja prowadzi badania na temat sytuacji rodzin w różnych zakątkach świata. Z ankiet przeprowadzonych w kilkunastu państwach wynika, że setki milionów ludzi nie mogą mieć więcej dzieci, m.in. ze względów finansowych. Agencja ONZ zajmująca się problematyką populacji na świecie zbadała temat dzietności w państwach stanowiących 1/3 światowej ludności. Na pytania odpowiedziało 14 tysięcy osób w 14 krajach. Wśród nich zarówno osoby młode, jak i po okresie rozrodczym, bogate, biedne i o średnim statusie majątkowym. 1 na 5 ankietowanych stwierdziła, że nie miała lub prawdopodobnie mieć nie będzie zaplanowanej liczby dzieci. Jednym z głównych powodów są wysokie koszty utrzymania i wychowania. Na ten problem zwróciło uwagę 39% respondentów we wszystkich krajach. Najwięcej w Korei Południowej, najmniej w Szwecji. 12% osób podało niepłodność lub trudności z poczęciem jako powód braku dzieci. Te odpowiedzi były najczęstsze w Tajlandii, USA, RPA, Nigerii i Indiach. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Na 12 minut po 19, tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. A jako starter naszego dzisiejszego spotkania Paul Weller, grupa The Style Council i nagranie Walls Come Tumbling Down. 11 marca 1985 roku zespół pojawił się w Warszawie i przez kolejne dwa dni kręcił teledysk do tej właśnie piosenki, która miała być jego kolejnym singlem. Zdjęcia odbywały się na ulicach Warszawy i w klubie Akwarium przy ulicy Emilii Plater, gdzie sfilmowano występ grupy. To wszystko można zobaczyć w teledysku do Walls Come Tumbling Down. I to może nie jest sytuacja na miarę owianego legendami spaceru Davida Bowiego po Żoliborzu w latach 70., ale mimo wszystko wyjątkowa, więc kilka ciekawostek jeszcze o tej historii. Razem z zespołem w Warszawie pojawił się wtedy reżyser Tim Pope, autor m.in. najsłynniejszych teledysków grupy The Cure. Warszawa została ponoć wybrana przypadkiem do tego przedsięwzięcia. Podobno producent klipu Gordon Lewis dysponował akurat bonami, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli voucherami turystycznymi na pobyt w Polsce i stąd taki kierunek. Paul Weller określił Warszawę wówczas jako miejsce nudne i ponure, gdzie wszystko jest skorumpowane, ale budynki wyglądają na bardzo funkcjonalne. Pianistka Helen Turner dodawała, że cały czas padało, więc mogliśmy równie dobrze pojechać do Birmingham, a perkusista Steve White z ulgą mówił o tym, że dobrze było wrócić do domu, bo pobyt w komunistycznej Polsce uświadomił mu, że warto doceniać to, jak wygląda życie w Wielkiej Brytanii. Utwór dotarł do 6. miejsca brytyjskiej listy i przede wszystkim zapowiadał nowy album The Style Council, Our Favorite Shop. Płytę, która w tym tygodniu, dokładnie dwa dni temu, skończyła 40 lat i do której dziś na początku rotacji wracamy. Teraz jeszcze na 2 minuty i 15 sekund. Broken skull and leather cosh from the boys in uniform. Now you know whose side they're on. With backing, with blessing from earthly gods, not heaven, a stone's throw away. never pleasures those who get from stripping skin with rhino whip. Are the kind that must be stopped before that kind take all we've got. With loving, with caring, they take great pride in working the stones throw away. You'll hear the snap of broken ribs from anyone who'll take no more of the lying bastard's roar. In Chile, in Poland, Johannesburg, South Yorkshire, a stone's throw away. Now we're there. Raz jeszcze The Style Council z albumu Our Favorite Shop, płyty, która w minioną niedzielę, jeżeli dobrze liczę, skończyła 40 lat. I to chyba najważniejsze albumowo dokonanie Paula Wellera w barwach zespołu The Style Council, czyli takiego zespołu, który Weller założył po tym, jak rozwiązał niezwykle popularną grupę The Jam. A stone's throw away, o rzut kamieniem stąd, mniej więcej, chociaż chodzi o rzucanie kamieniem w swoich wrogów, czy też ciemiężycieli w tym przypadku, i tu już mniej przypadkowe nawiązanie do Polski pomiędzy innymi sytuacjami polityczno-społecznymi z pierwszej połowy lat 80. Paul Weller aktywnie wspierał m.in. słynny strajk górników na wyspach w latach 84-85, no i nawiązywał tutaj również do trudnej sytuacji politycznej w Polsce w tekście tego utworu, skomponowanego nieco na modłę beatlesowskiego Eleanor Rigby. Bardzo ciekawe nagranie i równie ciekawy album, który wcale źle się nie zestarzał, wręcz przeciwnie. A kiedy wychodziła ta płyta, zespół Pulp już istniał i nawet miał na koncie swój debiutancki album, a 40 lat później nadal jest w świetnej formie, co wiemy przynajmniej od ubiegłego piątku. Thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring. tonight I have been thinking about Tina. Muszę przyznać, że od pierwszego kontaktu z tym albumem to właśnie to nagranie skradło moje serce i jest zdecydowanie tym ulubionym. More to tytuł krążka grupy Pulp, który ukazał się w ostatni piątek, a Tina pod indeksem drugim ukryta na tym longplayu. Album to więcej niż godny i to album, który mógłby ukazać się nie 24, a 4 lata po poprzedniej płycie Pulp i po prostu kontynuować ich dyskografię. Nie sądzę, żeby fani byli tym materiałem zawiedzeni. Myślę, że są zadowoleni, bo też chyba wszystkie nurty w twórczości Pulp są tu reprezentowane. Jest to taka swoista synteza stylu tego zespołu. Podobnie jak w przypadku ostatniej, również niezwykle udanej płyty grupy Stereolab. Może nie są to najlepsze utwory w dorobku grupy, najbardziej olśniewające, ale bardzo, bardzo solidne i jako pewne podsumowanie sprawdza się ten album wyśmienicie. Jeszcze jeden fragment pozwolę sobie dzisiaj zaprezentować. Background Noise. To rain. I got on a train, started thinking about being single again. I got off at the next station, went to Westfield, trying to buy myself some time. Now I'm back here and I'm trying to explain what brought me back. Just a hunch, just an inkling, just a feeling. A suspicion, a compromise, force of habit, but I got this feeling over the years. Love turns into background noise. Like the swing in my ears. Like the birds in our fridge. You only know just when it disappears. Background Noise, raz jeszcze Pulp, trochę w klimacie tych dekadencko-teatralnych, wolniejszych fragmentów ich słynnej płyty Different Class. A ja raz jeszcze wracam do niedzielnego wieczoru w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na 20 much. Nie spodziewałem się tego utworu na setliście, a jeszcze bardziej nie spodziewałem się tego, co wydarzyło się pod koniec. Przyzwoitość. Nasze ulubione miejsca. Może uda się z powrotem. No tak, my nie mamy takich miejsc. Pożyczony moment, niedokończony moment. Kto rozpoczął tę historię? Tylko jeden taki moment. Pamiętasz tak ten pożyczony moment, niedokończony moment. A ty? Tylko nie mów, że biografie są ciekawsze od doświadczeń. Przyzwoitość. Podkreślam, bo w serwisach streamingowych między innymi ten utwór niestety pod błędnym tytułem Przyzwoitość. A to Przyzwoitość. Od zawsze jeden z moich ulubionych momentów na drugiej płycie Much, a w niedzielę w naszym studiu dodatkowo uzupełniony o cytat, i to nie byle jaki, bo z Love Will Tear Us Apart grupy Joy Division. Cały koncert Much, przypominam, można cały czas obejrzeć na kanale Trójki. Na YouTubie gorąco polecam, a to nasza płyta tygodnia Never Enough Turnstile. Ależ dobrze brzmi to ich The Police w radiu. I nie tylko w radiu, jak sądzę. I Care, Turnstile z nowej płyty Never Enough. Płyty, na której właśnie takie nowofalowe, polisowskie brzmienie jest przeplatane hardkorowymi, a momentami nawet mam wrażenie takimi trochę new metalowymi elementami. Tak to chyba mogę nazwać. Będziemy do tej płyty jeszcze wracać i jutro, i pojutrze w rotacji, bo to jeden z ważniejszych z pewnością rockowych albumów tego roku, jak na razie. A co Welcome Strawberry i Violets and Honey? Nie wiem, czy ktoś pamięta o zespole Violence i o George'u Elbrechcie, ale przypomniała mi ta piosenka bardzo mocno o jego stylu komponowania i o brzmieniu tamtej grupy. Violets and Honey, Welcome Strawberry, kalifornijski projekt, który 25 czerwca wyda swój nowy album Desperate Flower. Na razie ta piosenka, ten singiel, no mocno mi się zapętliły i budują napięcie przed tym materiałem. Mamy w ogóle, mam wrażenie, taki sezon powrotowy i to powrotów z dalekiej przeszłości. To może nie był najbardziej znany gitarowy zespół lat 90., ale miał swoich fanów i nie nagrywał od, no, prawie 30 lat. A teraz nagrał Heavenly. I've never been brave, I've never been tough, but sometimes you have to say that's enough. I'm hiding out in the trees once again, lost in the leaves, hide my eyes and pretend I'm in a place full of misfits like me. I'm zespół znany, myślę, głównie fanom brytyjskiego indie popu z pierwszej połowy lat 90. Heavenly, i to jest pierwsza ich piosenka po 29 latach przerwy. No więc jeszcze dłużej niż zespół Pulp, tam 24, tu 29, prawie 3 dekady czekali Amelia Fletcher i jej zespół na wydanie nowej muzyki, aczkolwiek brzmienie, styl, pewna ekspresja absolutnie przenosi w tamte czasy i przenosi na nagrania takich właśnie wykonawców jak Heavenly, czy artystów tworzących dla labeli w rodzaju Sara Records. Może nie jest to najważniejsza muzyka na świecie, ale mająca z pewnością dużo swojego własnego uroku. I sądzę, że dla kontekstu warto będzie dziś również wrócić do ostatniego wydanego przez Heavenly albumu Operation Heavenly 1996 rok. Akurat ta płyta doczeka się wkrótce reedycji. Tak się ona zaczynała. Trophy Girlfriend. Heavenly po raz drugi dzisiaj, aczkolwiek teraz z tego archiwalnego albumu rok 96, Trophy Girlfriend, i wracamy już do współczesności, aczkolwiek zahaczając o wczesne lata 2000, bo to wprawdzie nowy album, ale z coverami, a raczej z hołdami dla grupy Broken Social Scene, jej słynnej płyty You Forgot It In People. Ta płyta ukazała się w 2002 roku, a w 2025 kolejna fala, kolejna generacja twórców oddaje hołd tym piosenkom, tym hymnom, bo Anthems, taki tytuł nosi ten album. Grupa Howdy i Casey Accidental. Thank you. No w oryginale mamy taki sążnisty, naprawdę hymniczny, gitarowy motyw i pewien rozmach, a tutaj wersja właściwie elektroakustyczna, można byłoby powiedzieć, ale myślę, że ciekawa, urokliwa i warta sprawdzenia. Casey Accidental to prawie z samego początku tego oryginalnego albumu i również albumu Anthems, A Celebration of Broken Social Scenes, You Forgot It in People. Grupa Howdy tak oddała hołd kanadyjskiemu kolektywowi. A przed nami jeszcze dwie piosenki dzisiaj w rotacji i dwie piosenki szczególnej urody. Drug Dealer i Waze Blood. You came in hot like a dream that you soon forgot. Then you left me high and dry to watch it crumble. It happened fast like our world. Wehikuł czasu do lat 70. Real Thing, grupa Drug Dealer i ten głos, czyli Waste Blood. Czarująca piosenka za nami i równie czarującą się pożegnamy. To będzie Chlorine kanadyjskiej grupy Tops. Zdaje się, że oni się kumplują, zdaje się, że się przyjaźnią. Na koniec dzisiejszej rotacji po 20 w Trójce Serwis, a potem Klub Trójki dzisiaj z Anną Kowalczyk. Zapraszam serdecznie, a my, czyli Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski, już dziękujemy za tę godzinę. Dobrego wieczoru.